بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكون صليا تمية محمد صلى الله عليه وسلم تكيوا katika kikao cha kukumbushana na kunasihiana juu ya dini yetu ya Uislamu na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika kikao hichi tutazisoma aya ambazo Allah tabaraka wa taala amezieleza katika surati Ali Imran kuanzia aya nambari 133. Allah subhanahu wa taala ameeleza katika sura hii, sura ya Ali Imran, katika hii aya ya 133, sifa na tabia njema za watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa 'iddat lil muttaqin. Fanyeni haraka, shindaneni katika ta'a ya Allah tabaraka wa ta'ala na ta'a ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ili mpate kuvuna msamaha mkubwa kutoka kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u, fanyeni haraka, kimbilieni katika ta'a ya Allah na ta'a ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ili mpate kusamehewa madhambi yenu yale ambayo mmemkosea Allah tabaraka wa ta'ala, na pepo yake Allah tabaraka wa ta'ala ambayo ameiandaa kwa waja wema, pana wake ni mbingu na ardhi. Allah ameiandaa kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika hii aya tunahimizwa kumwomba Allah msamaha, tunahimizwa pia vile vile kufanya juhudi katika mambo ya kheri, kutii amri za Allah, kutii amri za mtume sallallahu alayhi wasallam, kuyaacha makatazo ya Allah na kuyaacha makatazo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu ya kutii amri zake, tutasamehewa madhambi yetu ambayo tunamkosea Allah tabaraka wa taala usiku na mchana. Alipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza katika hii aya kwamba hiyo pepo iliyokuwa pana, upana wake ni mbingu na ardhi, ameiandaa kwa ajili ya wacha Mungu, yani watu wenye kumwogopa Allah, watu wenye kufuata amri za Allah na amri za mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم الذين ينفقون في السراء والضراء sifayao watu wenye kumwogopa Allah ni watu ambao wanatoa vile walivyopewa na Allah. Waliopewa mali wanazitoa mali zao, waliopewa elimu wanatoa elimu zao, waliopewa ushauri mzuri wanatoa ushauri wao kwa wenzao, waliopewa nguvu wanazitolea nguvu zao katika kuhudumia dini ya Allah. Yunfikuna fi sarai wa dharai, wanatoa katika hali nyepesi na hali ngumu. Kuna wakati maisha yanakuwa magumu, uchumi unakuwa umeharibika, mambo yanakuwa magumu, lakini ugumu wa haya mambo katika maisha yao sio sababu ya wao kuacha kutoa katika njia ya Mola wao. Wanatoa fi sarai wa dharai, wanatoa katika uzito na katika wepesi. Manake wakiwa nacho wanatoa, lakini pia wakiwa hawana wanatoa vile vile. Si kwamba wakiwa hawana ndo wanaacha kutoa, la, bali wanatoa kwa ile nafasi ndogo waliokuwa nayo, na hawaachi kutoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Walkadhimin alghayba, sifa nyingine waliokuwa nayo baada ya kuwa tumeona wenye kumcha Allah tabaraka wa taala ni watu wenye pupa katika mambo ya kheri, wanayakimbilia mambo ya kheri, wanakimbilia taa ya Allah na taa ya Mtume, wanakimbilia kumwomba msamaha Mola wao. Ni watu ambao wanajituma katika mambo ya kheri kwa sababu ya kuzikimbilia neema zilizoandaliwa na Allah tabaraka wa taala katika pepo. Kwa hivyo utaona katika hii aya tuliyoanza nayo ya 33, Allah anasema, anatuamrisha sisi, wasari'u badiru, fanyeni haraka, upieni, kimbilieni, jitumeni, jitoleeni katika kufuata amri za Mola wenu na amri za Mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Manake katika kutii amri za Allah na amri za Mtume kutakupelekeeni nyinyi ila maghfirati min rabbikum, kupata msamaha kutoka kwa Mola wenu. Jambo la nyinyi kujituma katika taa na mambo ya kheri, na hii ndiyo sifa ya watu wema, watu wenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala, watu ambao wanajua kwamba kesho watasimamishwa mbele ya Mola wao, kesho wataondoka hapa duniani na watakwenda kulipwa kwa yale ambayo wanayafanya katika hii dunia, katika matendo mema na matendo mabaya. Hii pepo Allah ameandaa kwa watu wenye kumcha Allah. Lakini tabia ya hawa watu ni watu ambao wanajitolea katika njia ya siri, katika njia ya wepesi na katika njia ya uzito. Wanapokuwa nacho katika wepesi wanatoa kingi, wanapokuwa hawana katika hali ngumu wanatoa hicho hicho kidogo. Yaani ni watu ambao hawana sababu ya kutokutoa. Wakiwa hawana wana kidogo, kile kile kidogo wanakitoa. Wanapunguza kidogo wanatoa. Wakiwa na kingi pia wanatoa kwa wingi. Halafu sifa yao ya tatu, hawa watu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala, walkadhimin alghayba, ni watu wenye tabia ya kuzificha hasira zao. Wanakosewa na wenzao, wanadhulumiwa haki zao, wanavunjiwa heshima zao, wao hawadhihirishi zile chuki walizonazo na zile hasira walizonazo kwa wale walioasi. Hii ni tabia nyingine katika tabia ambazo Allah tabaraka wa taala amewasifu nazo watu wenye kumcha Allah subhanahu wa taala. Walkadhimin alghayba, wanazizuia nafsi zao zinapokuwa zimefunika, wameudhiwa, wamedhulumiwa, wamepotezewa haki zao, wao wanazuia zile hasira zao kuchukua maamuzi magumu na kuchukua maamuzi mabaya kwa wenzao ambao wamewakosea, wanawasamehe. Walkadhimin alghayba, halafu wanapozificha hasira zao hatua gani inayofuatia? Walafina anin nasi, wanawasamehe watu waliowakosea. wanawasamehe pasina kuhitajia mbadala kwamba mtu aliyekosea atoe kafara, ninunulie kitenge, ninunulie kanga, nipatie pesa kiasi fulani, hiyo ni faini na sio msamaha. Kwa hiyo wao wanawasamehe waliowakosea. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah tabaraka wa taala anawapenda watu wema, watu ambao wanazificha hasira zao, wanawasamehe wenzao, wanayakimbilia mambo ya kheri katika kuyatekeleza, wanatoa katika hali ya wepesi na wanatoa katika hali ya uzito. Hali ya wepesi maana yake wanacho, na hali ya uzito maana yake hawana. Walladhina, na watu ambao, idha fa'alu fahishatan, wanapofanya machafu, wakaingia katika madhambi ya zinaa, madhambi ya wizi, madhambi ya usengenyaji, madhambi ya uongo, wanapofanya fahisha au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao kwa kuyaendea yale ambayo yamekatazwa katika munkarati na mambo mabaya mbalimbali, dhakarullaha, wanakumbuka Allah yupo na adhabu zake ni kali, na atakaponiadhibu hakutapatikana mtu wa kunisaidia. Dhakarullaha, wanamkumbuka Allah. Wakimkumbuka Allah, ule uongo waliokuwa wanauzungumza wanauacha, ule utesi walikuwa wanafanya wanaacha, yale machafu walikuwa wanafanya wanaacha. Wanapokumbuka adhabu za Allah na kukumbuka rehema za Allah, fastaghfaru lidhunubihim, wanaomba msamaha kwa madhambi waliyofanya. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, na wanatambua kwamba hakuna mwenye kusamehe madhambi isipokuwa Allah. Kwa hivyo wanamuomba Allah msamaha, wanatubia makosa yao, wanarekebisha matendo mabaya waliokuwa nayo, badala yake wanajifanya juhudi katika matendo yaliyokuwa mema. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, wala hawaendelei kudumu kuendelea kubakia kwenye maasi walionayo baada ya kukumbuka. Hawaendelei, wanayaacha yale maasi, wanaziacha zile tabia, wanayaacha yale mambo baada ya kuwa wamekumbuka. Walam yusirru ala ma fa'alu, wala hawaendelei kung'ang'ania yale makosa waliokuwa nayo, na zile tabia walizokuwa nazo, na yale madhambi waliokuwa wakiyafanya. Wahum ya'lamuna, na wao tayari washajua kwamba haya tuyafanyayo ni makosa na yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah hayapendi, na ni sababu ya kuadhibiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, watu hawa ndio watu ambao watakuwa na malipo ya msamaha mbele ya Mola wao. Wa jannatin, lakini pia watapata malipo mengine ya kuingizwa peponi, watasamehewa madhambi yao, lakini haitochosheka kusamehewa dhambi pia, bali wameandaliwa makazi mazuri ya pepo, tajri min tahtiha al-anhar, pepo ambayo chini yake pamepita mito mizuri ya maji, mito ya asali, mito ya mvinyo, mito ya maziwa. Haya makazi watakwenda kuishi, khalidina fiha, watakwenda kuishi katika hayo makazi mazuri, makazi ya pepo. Wa ni'ma ajrul amilin, na hayo ndiyo malipo mazuri kabisa kwa watu wanaofanya mema, kupata msamaha na kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumezianza kusoma aya hizi zikiwa mwanzo wa kikao chetu, kuonyesha kwamba tunatakikana kujibambe na tabia hizi na sifa hizi, na kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji watu wepesi katika mambo ya kheri. Allah anahitaji watu wepesi katika kila jambo ambalo lina ndani yake kumtii Allah na lina ndani yake kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na watu wenye tabia hizi ni watu ambao wanapenda kujitolea katika njia ya Allah, wanapenda kuwasamehe wenzao, wana juhudi kubwa ya kuzuia hasira zao, lakini pia vile vile ni watu ambao wanapokosea haraka wanaomba msamaha kwa Mola wao na kumtaka msamaha Allah tabaraka wa taala, na kuyaacha yale waliokuwa wakiyafanya. Ikiwa tabia hizi zitakuwa ni tabia za Waislamu, basi maana yake ni kwamba Allah tabaraka wa taala ataleta kheri nyingi na baraka kubwa sana katika maisha yao. Na hili limekosekana katika maisha ya wanadamu, bali limekosekana katika maisha ya Waislamu. Sasa hizi sifa ambazo Allah amezitaja, jiangalie hizi sifa uko nazo ngapi na ngapi hauna. Alafu kuanzia sasa fanya juhudi, kwa sababu katika moja ya juhudi zako wewe katika haya maisha unatafuta pepo na unatafuta kujiweka mbali na mtu. Hizi ni sifa zimekosekana kwa wengi. Kwanza, wepesi katika kuendea mambo ya heri. Wasari'u, kuweni wepesi, shindaneni, harakieni katika toa ya Allah na toa ya mtume wake, kwa sababu katika utekelezaji wa toa ya Allah na toa ya mtume ni sababu ya nyinyi kusamehewa madhambi yenu. Kwa hiyo kuwa mwepesi katika mambo ya heri, kuwa mwepesi katika mambo yenye faida, na kuwa mzito katika mambo ya shari na mambo mabaya. Lakini pia akasema Allah tabaraka wa taala, kusamehewa kwenu na kupa yenu katika mambo ya taa ni kuikimbilia pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Ardhi ni kubwa sana na mbingu ni kubwa sana, na huo ni upana wa pepo. Na Allah amewaandalia pepo wenye kumcha Allah. Wenye kumcha Allah ni watu wenye kuogopa adhabu zake, wenye kuogopa ukali wake, wenye kuogopa hasira zake. Na hao wenye kuogopa hasira na adhabu za Allah na ukali wake ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumza katika Qur'ani katika surati An-Nazi'at. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza juu ya tabia na sifa za watu ambao wanajituma, wanajitahidi, wanafanya juhudi katika mambo ya kheri, wana kazi ya ziada ya kupambana na nafsi zao kuzilazimisha kudumu katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi siku zote huwa haipendi mambo mazito. Nafsi inapenda mambo mepesi mepesi, mambo ya maasi, mambo ambayo yanafurahisha kwa watu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nazi'at ameeleza katika aya za mwishoni kabisa, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wanaha an-nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbihi, na ama yule ambaye ameogopa kisimamo cha siku ya kiyama, kusimamishwa mbele ya Mola wake kwa ajili ya kuhesabiwa, ahesabiwe mambo yake yote aliyofanya tangu amebalege mpaka ameondoka duniani. Wanaha an-nafsa 'anil hawa, akaizuia nafsi yake kupata matamanio mabaya ya uharibifu, maasi na mengineyo. Allah anasema fa innal jannata hiya al-ma'wa, basi mtu huyo makazi yake itakuwa ni pepo. Sasa suala la kuizuia nafsi na kupambana na nafsi si jambo dogo, na hii ni jihadi ambayo haina mwisho. Mwisho wake ni wewe kuondoka duniani. Kulazima upambane na nafsi, kuilazimisha katika mambo ya kheri, kuilazimisha katika mambo ya taa. Itakapokuwa hiyo ni tabia yako, utaweza kujirekebisha mambo mengi sana katika makosa ambayo unamkosea Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia utakuwa mwepesi hata katika kuwasamehe wenzako ambao wanakukosea, wale watu ambao wanakukosea pia itakuwa ni rahisi wewe kuwasamehe, kwa sababu matumaini yako ni wewe kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amesimulia Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. عبد الرحمن بن عوف يباي موجة كما صحابة ومتومي ألكوجة نوزاكي ونمتومي صلى الله عليه وسلم كن يمجي ومكة. فقالوا يا رسول الله ولبكوجة هواتوا عبد الرحمن بن عوف نوزاكي وكسيما يمتمي والله إنا كنا في عز ونحن مشركون سيسي تلكوا كتنهشيما تنهشيمي ونواتويتو لكن وقته هو تلكوا نواشركين نتلكوا تنهشيميوا فلما آمنا تلكوا انجيا كتكو إسلام صرنا أذلة تمكوا نواتوا نيونج مذليلي فقال متومي سوسما كسيما إني أمرت بالعفو ممن يمرش وانا الله كسميه الله من يمرش نسميه فلا تقاتلوا موسي في جان نواتم شكوماني فلما حولنا الله إلى المدينة تلبهامة كالكية كتكمي ومدينة أمرنا بالقتال الله كتومرش تسسط وانزك في جانا tulipoamrishwa kupigana sasa fakafu watu wakawa wazito kupigana wakazizuilia fa anzalallahu azza wa jalla allah akateremsha aya alam tara ila alladhina qila lahu hivi muhammadi huwaoni wale watu ambao waliambiwa kufu aidiakum wa aqimus sala zuieni mikono yenu msipigane na watu na msimamishe swala. Manake ilikuwa aya hii imeteremka wakiwa Madina, wakiwa Makka. Walipokuwa masahaba Makka walipata tabu sana, kwa sababu walikuwa wanamuamini Allah na mtume wake, halafu jamii yao inawafanyia maudhi, jamii yao inawakera, na wao hawana uwezo kupigana nao, hawana uwezo wa kufanya chochote. Ndio kama sasa hivi wewe utakapokuwa unamuamini Allah, unamuamini mtume wake, unajituma katika mambo ya kheri, jamii iliyokuzunguka ni jamii chafu, hairidhii, haipendi, watakuudhi kwa maneno, watakuudhi kwa kejeli, watakuudhi kwa kashfa, watakuzulia maneno ya uongo. Basi wewe samehe, wewe jizuie, usijibu matusi, usiwafanyie mabaya wanayokufanyia wao. Endelea kuwasamehe na uwaache na ujinga wao. Kwa hivyo masahaba walipokuwa Makka walienda kushtakia kwa mtume maudhi walikuwa wanayapata kwenye jamii, na Uislamu sasa tunaoishi nao sisi katika zama zetu ni mfano wa Uislamu walioishi nao masahaba Makka. Ulikuwa na taabu, umezungukwa na kero na maudhi, unawafanyia watu mazuri, watu wanakufanyia mabaya. Mwana mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa katika jumla ya dua alizokuwa akiomba mara nyingi sana, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira iliyopokelewa na Imamu At-Tabarani katika dua na Imamu Ad-Dilami katika Musnad Firdaus, na Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi hii katika As-Sahiha katika namba 3137 na akasema isnadi yake ni jayyid. Katika miongoni mwa maombi ya mtume alikuwa anaomba anasema, Allahumma inni a'udhu bika, ewe Allah mimi ninajilinda kwako, min jari su'i, kuniweka karibu na jirani mbaya. Allah nakuomba usinipe jirani muovu. Hili la kwanza. Wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashibi, Allah ninajilinda kwako usinipe mke ambaye ataniotesha mvi kabla ya kuota mvi. Na kama ni mwanamke pia, naye muombe Allah simjalie mwanaume atamuotesha mvi kabla ya wakati wa kuota mvi. Maana yake misukosuko na taabu na kero paka mvi zinaota. Wa min waladin yakunu alayya rabba. Allah ninajilinda kwako usinipe mtoto ambaye kwangu mimi atakuwa ndo mzee wangu sasa. Mtoto siwezi kumfokea. Mtoto nikimfokea anakuja juu. Siwezi kumpa nasaha. Nikimpa nasaha anakuja juu. Mtoto anakuwa ndo mamlaka kwangu mimi. Wa min waladin yakunu alayya rabba. Usinipatie mtoto ambaye kwangu mimi atakuwa ndio mlezi wangu, bwana wangu. Yeye ananikataza, yeye ndo ananiamrisha. Mimi mzazi wake sisemi chochote mbele yake. Wa min mali yakunu alayya adhaba. Najilinda kwako Allah usijalie nikawa na mali ambayo itakuwa kwangu ni adhabu. Mali nipeleka mbio silali sipumziki. Wa min khalilin makirin. Allah najilinda kwako usijalie nikampata rafiki kipenzi, mimi ninampenda lakini yeye akawa ni rafiki mwenye vitimbi. Ainuhu tarani. Jicho lake linanitazama na kunichunguza vizuri. Wa qalbuhu yar'ani. Alafu moyo wake unanichunga, nimekosea wapi, nimeteleza wapi. In ra'a hasana dafanaha. Akiliona zuri halisemi analificha. Wa in ra'a sayyi'atan, akiliona baya adha'aha, analitangaza. Yule mwamjua ana moja mbili tatu. Mazuri ninayoyafanya hayasemi kwa watu, yeye kazi yake ni kutangaza mabaya. Na kwa sababu ni rafiki yangu, watu wanamuamini kwa 100%, kwa sababu ni rafiki yangu. Kwa hiyo hapa twajifundisha kwamba katika jamii tunazoishi nazo ndio jamii za watu hawa. Majirani wabaya, jirani hana wema, unajitahidi kumfanyia wema na kufanyia mabaya. Unajitahidi kuwa mkarimu, yeye anakuwa laimu. Haishi lawama, haishi kutia dosari. Mke naye mkorofi, au mume naye mkorofi. Mwingine mwanamke kapata mwanaume Firauni, mwingine mwanaume naye kapata mwanamke, subhanallah, balaa tupu. Mvi zinaota kabla ya wakati wa kuota mvi. Lakini pia watoto hawasikii, vichwa vimekuwa vigumu. Unasema na yeye anasema, unafoka na yeye anafoka, na ukiendelea anaweza akakupiga. Matokeo yake mzazi anakuwa ndio mtoto, mtoto anakuwa ndiye mzazi. Anafanya mtoto anavyotaka. Lakini pia mali, watu wanapenda utajiri, lakini watu utajiri ule umewafanya wamekuwa watumwa wa mali. Wanaenda mbio, wamekuwa mabakhili, wamekuwa wachoyo, hawatumii pesa zao katika dini yao, wala hawataki kuwasaidia ndugu zao. Marafiki nao hivyo hivyo. Kila siku unamwona anakuja kwako unafikiri ana heri, kumbe anakuchunguza mabaya akayatangaza. Mazuri unayoyafanya hayaoni. Siku utabatika bahati mbaya ukamkosea, wema wako wote haujulikani, anajulikana mabaya. Tunawajibika katika zama kama hizi ngumu, zama ambazo watu wamekuwa wako mbali na dini, kumuomba sana Allah msaada na kuweka moyo wa kusamehe watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine ya Ukba bin Amir, Ukba bin Amir anasema, laqaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilikutana na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala li, Mtume akasema kuniambia mimi maneno haya, ya Ukba ibn Amir, ewe Ukba mtoto wa mzee Amir, sil man qata'aka, muunge aliyekukata. Manake msalimia asiye kusalimia, mtembelea asiye kutembelea. Sil man qata'aka, muunge aliyekukata. Ndugu yako mmezaliwa baba mmoja mama mmoja, hamsemi wala hamtembeleani, au mmechangia baba au mmechangia mama au binamu yako au nani wako, ndugu yako katika nasabu, lakini hamna mahusiano yoyote. Kila mmoja amuona mwenzake ni mbaya, huyo muunge aliyekukata, muunge. wa aati man haramak, mpe aliyekunyima, ye mchoyo we mpe, mpe aliyekunyima. Waafu amman dhalamaka, msamehe aliyekudhulumu, huyu kakudhulumu we msamehe. Haya maneno Mtume anamuhusia Ukba bin Amir, ndiko anamuhusia mimi na wewe, ambaye juhudi yetu kubwa katika harakati za dini katika dunia hii tunatafuta pepo ya Allah, tunatafuta kusamehewa madhambi yetu na kunusurika na adhabu. Muungi aliyekukata, mpe aliyekunyima, msamehe aliyekudhulumu. Amekudhulumu pesa yako, amekudhulumu katika heshima yako, amekudhulumu katika afya yako, mwili wako, msamehe. Kala thumma ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asema Ukba kisha nikamwendea tena Mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala li, Mtume akasema kunambia, ya Ukba ibn Amir, ewe Ukba mtoto wa mzee Amir, amliki lisanaka, uzuie ulimi wako usipende kusema sema kila habari, uziwie ulimi wako, sio kila neno ukilisikia unalizungumza. Uziwie ulimi wako, si kila mtu anapewa habari, ziwie ulimi wako. Amsik alayka lisanak, amsik lisanaka, ziwie ulimi wako, shika ulimi. Wabiki ala khati'atika, na ulie juu ya madhambi uliyofanya. Kaa tenga kikao, kaa chini, fikiria usichana wako ulivyokuwa wewe, utulie, fikiria makosa uliyofanya, lia kwa Mola wako muombe msamaha. Wabiki ala khati'atika, lia juu ya makosa yako. Wangapi uliwakosea, wangapi uliwatukana, wangapi uliwadhulumu, wangapi ulivunja heshima zao, wangapi ulichukua haki zao. Lakini pia waliyasauka baituka, na ikutoshe ikuenee nyumba yako. Kaa nyumbani kwako, ukikaa nyumbani kwako utasalimika na mengi, sio asubuhi kwa mjomba, jioni kwa shangazi, kesho kwa bibi, mtundoguu kwa babu. Wewe kila siku uko barabarani, watembea kwa huyu, kwa utaenda unachukua maneno huko, na ndipo utakapokwenda unasambaziwa maneno. Kaa nyumbani kwako, waliyasauka baituka, ikutoshe nyumba yako, hata ukitoka watu wanakuonea hamu. Huu ni usia wa Mtume kwa masahaba zake, na hii hadithi ya Ukba ameipokea Imam Ahmad. Katika mambo muhimu sana ambayo sisi katika zama kama hizi ngumu, zama ambazo zimejaa fitna, zama ambazo zimejaa mabalaa, zama ambazo zimejaa dhiki, tunawajibika sana kutumia wakati wetu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na kuwasamehe wenzetu, na kujituma katika mambo ya heri. Tukijituma katika mambo ya heri, tutakuwa tunapambana nafsi zetu kuyaacha mambo ya shari, na hii itatusaidia pia kupata huruma ya Mola wetu na kupata msamaha wa Mola wetu. Tumeona katika dua Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijilinda na vitu vyote vyenye madhara, na pia vile vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuonyesha ule msamaha alipokuwa akiwasamehe watu wanaomkosea. Watu wako tofauti, kuna watu hawana wema, fanya wema ujuavyo, yeye kwake bado anakuona umemnyanyasa tu na unamuonea. Anasimulia Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anasema kuntu amshi maa rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, nilikuwa nikitembea na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, walipokuwa natembea, wa alayhi ridaa najrani, na Mtume kavaa kilemba cha Najrani, ghalidhu hashiya, kilemba kile ni kizito, yani katika ile pembeni mwa kile kitambaa chake kile kilemba kina uzito, kina kitambaa kizito. Faadarakahu arabiyu njiani, akakutana na mbedui mmoja mwarabu mwanakijiji huyu. Fajadhabahu biridaihi jabbatan shadida, yule mbedui akamvuta mtume kwenye kile kilemba chokuwa amejivaa, mvuto mkali sana kwa nguvu. Nadhartu ila safhati unufi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waqad atharat biha hashiyatu rida, nikatazama kwenye shingo la mtume na mabega ya mtume kile kitambaa namna ile Mwarabu alipokivuta mpaka kimemwachia alama ya mistari ya wekundu, namna kilipomuumiza mtume sallallahu alayhi wasallam. Min shiddati jabdatihi, kwa ukali wa mvutaji yule mbedui alipomvuta mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala, kisha yule bwana aliyemvuta mtume akasema, ya Muhammad, ewe Muhammad, murli min mali llahi, amrisha mimi nipewe katika mali ya Allah. Alladhi indaka, ambayo iko kwako. Wasi una mali ya Allah, mimi na shida ya pesa. Yani huyu jamaa anaomba, nimwangalia huyu mtu anayeomba kwa sampuli hii kwanza. Yani mtu ana shida, alafu badala ya ombe kwa upole anaomba kwa nguvu na anamuumiza aliyemuomba. Faltafata ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam fadhika, mtume akageuka akamtazama yule bwana akacheka. Yani wewe kujivuta kote huku kumbe una shida ya kuomba, mpaka unaniumiza kiasi hiki, kiasi hichi, unatoa alama ya nguo kwenye shingo yangu na wewe unaomba nikusaidie. Mtume akacheka. Thumma amara lahu bi'ata'i, kisha akaamrisha yule bwana apewe anachoomba. Angalia huruma na msamaha wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna uwezekano ukapata jirani kama huyu au ndugu kama huyu au rafiki kama huyu, anaomba lakini hajui njia ya kuomba. Nipe, nikupe ulinyenyekeza. Lakini upole unahitajika, huruma inahitajika, na msamaha unahitajika kwenye jamii ya watu ambayo imezunguka, ambayo kila unapoifanyia wema yenyewe inaona bado hujitekeleza. Sambamba na haya yote, tuelewe kwamba Allah ameahidi msamaha, Allah ameahidi pepo, Allah ameahidi makazi mazuri sana watakayopata wale ambao itakuwa ni tabia yao kuwasamehe wenzao, itakuwa ni tabia yao kuwa na kutoa katika mambo ya heri, itakuwa ni tabia yao wanapofanya makosa haraka wanatubia, itakuwa ni tabia yao wanajitolea nguvu zao, mali zao, wakati wao, elimu zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, irhamu turhamu, irhamu, wahurumieni viumbe, turhamu, na nyie mtahurumiwa. Waghfiru yaghfiru Allahu lakum, sameheni na nyie Allah atakusameheni. Wailun lil aqma'i alqawli, adhabu kali itawapata watu wenye lugha ngumu, maneno magumu mabaya ya kuwaudhi wenzao. Wailun lil musirrina, na ole wao, adhabu kali wale wanaong'ang'ania tabia mbaya na madhambi kuendelea kuyafanya. Alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ambao wanadumu kuyafanya makosa waliokuwa wakiyafanya, wameshajua kuwa ni makosa kisha wakaendelea kuyafanya. Ole wao, adhabu kali mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo watu wasameheane, watu wahurumiane, na watu waondoe tabia ya kuwa na lugha ngumu, lugha za maudhi, lugha kali, lugha za matusi, lugha za dharau, na watu waache tabia ya kung'ang'ania makosa. Ushajua hili ni kosa, basi liache. Siku moja bwana mmoja amekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasimulia Abdullah ibn Amr ibn al-As, asema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakala yule bwana alipofika kwa Mtume akasema, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, kam na'fu anil khatimi, Hivi ni kiasi gani tumsamehe mfanyakazi? Tuna wafanyakazi wetu majumbani huku katika shughuli mbalimbali za maisha, unatukosea sana. Hivi tuwasamehe mara ngapi? Faswama cha Mtume akanyamaza. Thumma aada alayhi kalama. Kisha yule bwana akarudia tena kusema maneno yake kumuuliza Mtume. Wafanyakazi tuwasamehe mara ngapi? Faswama cha Mtume akanyamaza tena hakumjibu. Yule bwana aliporudia mara ya tatu palapa kana kithalitha, aliporudia mara ya tatu kumuuliza Mtume, kala Mtume akamwambia, اعفو عنه في كل يوم 70 مرة مسامح mfanyakazi wako kila siku mara 70 مسامح mfanyakazi wako kila siku mara 70 utaweza wapi mara tatu ushamfukuza kazi mara mbili ushamtukania baba yake na mama yake mara ngapi ushamnyima chakula mara ngapi ushamtusi tayari yote haya anatufundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusamehe yake. Na kusamehe kuna faida nyingi. Anatufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam tuwe ni watu ambao tutaunga udugu. Tutawapa wanaotunyima. Hatutakuwa na choyo katika maisha yetu. Ili tupate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia vile vile tupate kuingia katika pepo ya Allah na kusalimika na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maelekezo na mafundisho kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tujipambe na tabia njema, tujipambe kuwa ni watu kubwa katika mambo ya kheri, tuondoe uzito katika mambo ya kheri, lakini tumuombe Allah msaada atusaidie mioyo yetu ziwe nyepesi katika mambo ya kheri. Alikuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingi akisema, ya musarrif al-qulubi sarrif qalba la ta'atika, ewe mwenye kuzibadilisha mioyo, mara moyo leo uko hivi, mara uko hivi, mara uko hivi, na kuomba moyo wangu ubadilishe uelekee kwenye taa yako. Usiwe unaubadilisha moyo wangu unaelekea kwenye maasi, moyo wangu huo unabadilika kwenda kwenye kheri. Lakini pia akawa naomba Mtume anasema, ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinika, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, mwenye kuzigeuza nyoyo, ugeuze moyo wangu uwe ni moyo unaelekea na kudhibiti katika dini yako. Maanake moyo wangu usiwe ni moyo ambao unakimbilia kwenye maasi, moyo wangu usiwe ni moyo ambao unapenda shari, moyo wangu usiwe ni moyo ambao unapenda maovu. Kwa hivyo katika zama kama hizi tulizonazo, ili tuweze kuipata tabia ya kuwa na kupa ya kupenda mambo ya kheri, tunawajibika sana sisi Waislamu leo hii kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa wepesi katika mambo ya kheri. Kumbuka na uangalie katika miongoni mwa dua ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anasoma na kutoka nyumbani. Amesimulia Ummu Salama, Hind bintu Abi Umayya. Ummu Salama ambaye ni Hind bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya, mkewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa anatoka nyumbani alikuwa anainua kichwa chake na kusema, Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udhlama au ajhala au yujhala alayya. Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yanamaanisha kwamba unapotoka nyumbani wewe kuna makorokoro mengi ya mambo unakutana nayo njiani. Kuna mashetani wa kibinadamu, kuna mashetani wa kijini, kuna maadui wa kibinadamu, kuna maadui wa kijini, kuna vishawishi, kuna watu waongo, kuna watu ambao kazi yao ni kufitinisha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa anamuomba Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla, Allah ninajilinda kwako nisiwe mwenye kupotea, nisipoteze nafsi yangu, nisivunje nikaacha muongozo, nikaingia katika upotovu, nikapotea katika njia ya khairi, nikaingia katika njia ya shari. Lakini pia au udhalla, au akaja mtu akanipoteza. Nisipotee kwa matamanio yangu, lakini pia najilinda kwako nisipotezwe na mwingine. Na wewe unapokuwa unachanganyika na jamii, kuna jamii na vishawishi, naweza kukushawishi ukapotea. Au azilla au uzalla, au nilinde mimi ewe Allah nisije nikakosea nikateleza, nikaingiza nafsi yangu kwenye matamanio, nikaingiza nafsi yangu kwenye madhara, kwenye maasi, au nikaja nikatelezeshwa, au uzalla, au nikaja nikatelezeshwa, mtu akanifanyia vitimbi vitimbi visa visa mpaka nikaingia kwenye makosa. Lakini pia au adlima, au pia vile vile nisije nikadhulumu, nikaweka haki mahala sipake, ima nikamdhulumu Allah, ima nikaidhulumu nafsi yangu, ama nikamdhulumu mwenzangu. Kumdhulumu Allah ni kumshirikisha, kuidhulumu nafsi yako ni kuingiza kwenye maasi, kuwadhulumu wenzako ni kuchukua haki zao na kuvunja heshima zao. Au udhlama, mimi nisije nikamdhulumu mtu, wala mimi nisije nikadhulumiwa. Kudhulumiwa, unaweza kudhulumiwa ukapotezwa, unaweza kudhulumiwa ukachukuliwa haki yako, unaweza kudhulumiwa ukavunjiwa heshima yako. Au ajhala, au nikaja kufanya mambo ya kijinga, najilinda kwako nisiwe ni mtu nikaja kufanya mambo ya kijinga. Au yujihala alaya, au nikajafanyiwa na watu wengine mambo ya kijinga, mambo ya kipumbavu, mtu akaja akanifanyia mambo mabaya yasiyoridhisha. Kwa nini dua zote hizi mtume anaomba? Maana yake nafsi ya mwanadamu haiishi kubadilika, na vitu vingi vinakuja kwa lengo la kukupoteza, na sheitani ana namna mbalimbali za kutumia. Sasa njia itakayokusaidia wewe ni mubadara, ni kuwa mtu mwepesi, unapenda kheri, unajituma katika mambo ya kheri, usiwe mtu mzito. Sambamba na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie hilo liwe jepesi kwako, hii ndiyo ambayo inaweza kutusaidia ikatunusuru tukabakia salama katika huu ulimwengu na tukajaliwa kuupata mwisho mwema. Alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam mara nyingi akimuomba Allah tabaraka wa ta'ala amsaidie na kumdumisha katika mambo ya kheri. Na sisi tupite katika njia ya mtume, na hili itakuwa jepesi pale ambapo tutakuwa sisi tunajituma katika mambo ya kheri. Uliyoyasikia leo sio utakayoyasikia kesho, uliyoyasoma leo sio utakayoyasoma kesho. Ukimsomesha mwenzako na wewe unapata faida, mwenzako akija ukamsikiliza na wewe unapata faida, ukimpa nasaha mwenzako na wewe unapata faida. Tujitume katika mambo ya kheri, tuwe ni watu wenye kunasihiana, wenye kusaidiana, wenye kushirikiana, wenye kupendana, wenye kusameheana. Hatutaisha kukoseana midamu sisi ni wanadamu na tuko hai. Tusiwe ni watu wazito kuombana msamaha, na kuomba msamaha hakumvunjii mtu heshima yake, bali kuomba msamaha kuna muinua mtu daraja yake na kumrudisha katika kazi iliyokuwa bora kuliko ile ya mwanzo. Tuwe ni wepesi katika mambo ya kheri, tusinganganie makosa, tusinganganie ugumu. Mimi ndo niliumbwa hivi hivi. Umejuaje kama uliumbwa hivyo? Aliyekuumba mwenyewe amekuhusia ufanye juhudi ya kubadilisha, atakubadilisha. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin, wanaofanya juhudi kwetu wakajituma katika mambo ya kheri tutawaongoza katika njia za kheri. Kwa hiyo ukitaka uongozwe, jitume, fanya juhudi, na Allah atakubarikia katika maisha yako na katika kazi zako na kizazi chako. Kwa nasaha hizi ambazo tume zieleza katika muda huu ambazo chanzo chake zilikuwa ni aya katika surati Ali Imran, aya ambazo zinatuhimiza sisi kujituma katika mambo ya kheri. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe katika yale ambayo tunamkosea na tunawakosea wenzetu, atudumishe katika mambo ya kheri na taa, atujalie umri wenye manufaa na afya iliyokuwa na manufaa na akhira yetu na dini yetu, atujalie kusho mwema na atuongoze sisi na familia zetu na vizazi vyetu, atuepushe na ushirikina na washirikina, na awasamehe maiti wetu na ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin.